الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بك جلتي نانغي سنت يالا سبحانه وتعالى دي سيرني امول كين كونو ورا جامو سي دغ كودون موم يالا سبحانه وتعالى دي ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla jammi yalla ak xewalam ak barkem yagga wacc ci kawam mom ak sabam ak ña topon ci ginnawam ci ak rafetal ba ila yawmiddin. Di delu ci jotay yi ñu amon ci tere bu mag bi di thalathatul usul, di ñetti ciosan yu mag yi nga xamne Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala dajala nako ci tere bi. Si jotay bi wessu ñi ngi won ci ñaarelu ciosan bi nga xamne moy xam gi julit bi di xam diinem. Ñu waxon ne diine jojje di l'islam mi ngi toll ci ñetti martaba, ñetti waccuway la. Martaba basa jitu di al islam, ñaarelu martaba bi di al iman, ñettelu martaba bi di al ihsan. Ñu jeexaloon martaba bu njëkk ba di al islam, tay ñu wara dugg ci ñaarelu martaba bi ci maratibi din di al iman. Loolu tax borom téere bi wax ni al martabatu thaniya al iman wa huwa bid'un wa sab'un shu'ba fa a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al adha 'an al tariq wal haya'u shu'batun min al iman. Loli modi bindu taybi kom niñ ko waxe muy ñaarelu martaba si maratibid din, di ñaarelu waccuway yi nga xamne diine l'islam ñetti waccuway yoyé la am gannaaw al islam. Dañuy wax al iman. Al iman si lamiñu arab buñ ko waxé moy at tasdiq li baat bi di firi si walu lamiñu arab buñ né al iman at tasdiq. Lolé la koy deugal la borom bi subhanahu wa ta'ala wax si mbokki yusufa ya wama anta bi mu'minin lana, bañu waxe sen bay yow day doñu gëm ci li ñu la wax ne yusufa tilwa lek nako. Wama anta bi mu'minin lana ay bi musaddiqin lana, manam doñu deugal ci li ñu la wax, mono ñu deugal ci li ñu la wax ci ne yusufa tilwa ka lek. Waye lolé ci walu lamiñu arab la, waye nak ngeum yalla liñ ci djublu ci li nga xamne moy ash-sharia ci diine l'islam lan lañ djublu ne mom moy ngeum yalla, comme niko ahlu sunna wal jamaa di waxe qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siya. Loli modi definition li xamle leral lan moy ngeum yalla ci diine, lan lañ djublu ci ngeum yalla. La sa jitu moy ngeum yalla lu lamagn bi di wax la, wala lu jitu lolu ñu leral ne da nga gis ne definir bi ñu ko definir ci diine mo gëna tënku maanaam ci walu lamiñu arab, ndax ci walu lamiñu arab dañ ne al iman limi firi moy deugal, waye deugal gogou du doy ci walu diine. Tax ñu ne fi ta'rif biñ ko ta'rif moy haqiqa shar'iyya la al iman. Ci ta'rif ahlu sunna biñu wax legi lolé lañuy tuddé haqiqa shar'iyya, ndax definition ba jëlé nañ ko ci haqiqa lughawiyya yobu ko nak ci al haqiqa shar'iyya. Sa deug ci sharia lan lañ jublu sal iman moy baat yi ñu leen limal. La sa jiitu mooy qawlu mbil lisaan, benn mënta ñàkk si définir iman si yii di ñëw. Ba sa jiitu mooy ngëm yàlla faww dafay nekk loo xam ne làmmiñ bi daf koy wax. Làmmiñ bi dafay reconnaître di wax lii nga xam ne moom mooy ngëm yàlla, di ko fësal, di ko wax si làmmiñ. Nit ki nga xam ne dane du ko wax, nangu la wax ngëm yàlla, du wax la ilaha illallah par exemple, kookee gëmut. Kadhalika ki nga xam ne la ne sa xol ba dafay juyoog li muy wax si làmmiñam, bu boobaa it gëmul. Ndax ñooñee la ñuy tuddee nafiqi yi nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala wax na si ñoom, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, dañuy wax si seeni làmmiñ loo xam ne newul si seen xol. Kon ngëm yàlla faww làmmiñ bi daf koy wax, waaye la làmmiñ bi di wax dafa war a dëppoo ak la ne sa xol ba. Comme baat ba sa tegu atiqaadum bil qalb, maanaam li làmmiñ bi di wax faww xol bi daf koy fas, faww xol bi daf koy fas. Kadhalika noonee xol bi di ko fas. Cër yi dañ koy jëf, cër yi dañ koy jëf, loolu it mënta ñàkk si ngëm yàlla. Kon ni ko làmmiñ bi di fasee, ni ko làmmiñ bi di waxee, xol bi di ko fasee, noonee la ko cër yi di jëfee. Mënuñoo imaginer ngëm yàlla goo xam ne boroomam du jëf, boroomam du jëf. Maanaam la ko ngëm yàlla di warlul ngir mu def ko du ko def, la ko ngëm yàlla di tere pour mu bàyyi ko du ko bàyyi. Maanaam koo xam ne du jëf, loolee ngëm yàlla newu fa. Comme ne ko Cheikh Saleh hafidhahullahu ta'ala di waxee, mu ne wala yakfi alqawlu bil lisan wal i'tiqadu bil qalb bal la budda min al amali bil jawarihi ayda, mu ne la budda min ada'i al fara'id wa tajannubi al muharramat. Faww nit ki di joxee farata yi waaye di bàyyi yu araam yi, fa yafcalu ta'at wa yatajannabu al muharramat, kullu hada min al iman, loole lépp si ngëm yàlla la bokk. Kon ñett yooyee yépp si ngëm yàlla la bokk. Si noonee ñu ko définiré, da ngay gis ne jëf yi kon si ngëm yàlla la bokk, waaye jëf yooyee dees koy séddale ñaar. Comme ni ko Cheikh Saleh hafidhahullahu ta'ala di waxee ba léegi, daf si am jëf yoo xam ne si dëgg-dëgg ngëm yàlla la bokk, mënta ñàkk. Bu fa jógee rek ngëm yàlla newatu fa. Waaye am na si jëf yi, jëf si yoo xam ne dañ koy tuddee mu kemmilaatu lil iman, ay jëf la yoo xam ne dafay mottali lii di matuk ngëm yàlla. Ngëm yàlla mat gam war a mat, jëf yooyee ñooy ñëw di ko mottali. Noonu it la ngëm yàlla amee ay pàcc. Ngëm yàlla dafa ami ponk, ami pàcc. Dinañ si ñëw si ak yaatal si ponki ngëm yàlla benn par benn ak i tegtalam. Waaye it ngëm yàlla dafa ami pàcc, maanaam du jenn jëmm, waaye dafa ami pàcc, am ay branche. Comme ni ko borom téere bi waxee fii, yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ko si hadith bu wér, al imaanu bid'un wa sab'una shu'ba, comme dinañ ko nañ ko leerale si kanam insha allah. Waaye ñu xam ne rek lii di ngëm yàlla da ngay gis si texte yi yenn saa yi si alquran ak sunna, baatub al iman ñu tudd ko, boole koog baatub al islam. Yenn saa yi ñu tudd benn ba, duñu tudd beneen ba. Maanaam yenn saa yi ñu boole leen al islam ak al iman, waaye yenn saa yi ñu tudd benn ba rek, imaa ñu tudd islam kese te duñu tudd al iman, yenn saa yi ñu tudd al iman kese duñu tudd al islam. Bu boobaa bu fekkee dañ leen a boole tudd, bu fekkee dañ leen a boole tudd, bu boobaa al iman li muy firi mooy jëf yi nëbbu yi. Al iman saa su ne jëf yi nëbbu yi lay firi, nga xam ne xol baa koy fas. Al islam di firi jëf yi feeñ yi. Al islam li muy firi bu boobaa mooy jëf yi feeñ yi. Waaye bu fekkee benn ba rek lañ tudd, tudd ñu beneen ba, ñaar yépp lay ëmb. Moo tax baat yii di al islam ak al iman dafa bokk si baat yi nga xam ne borom xam-xam yi dañ ciy wax ne buñ ci tuddee benn day yóbbaale beneen ba, waaye buñ leen tuddee ñoom ñaar ñëpp, buñ leen boolee tudd benn ba dafay firi lii, beneen ba di firi lele. Baat yooyu bari na si diine comme al islam wal iman. Al islam bu boobaa li muy firi wax naa la ne mooy jëf yi feeñ yi, al iman di firi jëf yu nobb yi. Waaye buñ ne al islam kese dafay yóbbaale al iman si boo koy firi, buñ ne al iman kese dafay yóbbaale al islam. Kon loolu lu jar a xam la si ñaari baat yi di ñaari martaba si diine di martaba lislaam, te waxoon nañ ko nga xam ne jaaroon nañ si ay ponkab. Kadalika martaba bii di al iman, kon yenente bi salallahu alayhi wa sallam bi mu waxee al imaanu bidun wa sabuuna shuba aw bidun wa sittuuna shuba, borom tere bi indi ko fii, yenente bi salallahu alayhi wa sallam ne lii di ngëm yàlla juróom-benn fukki pàcc la ak nàngam, wala juróom-ñaar fukki pàcc ak nàngam. Loolee si ngay déggee ne kon al iman ay pàcc la, comme niñ ko waxee léegi dafa ami ponk ami pàcc. Bidu buñ ko waxee si baatu arab mooy lim bi nekk diggante ñett ba juróom-ñeent, ñett ba juróom-ñeent arab daf koy tuddee bidu. Maanaam fukk boo si tegee ñett ba juróom-ñeent danaan bidata achar, fukk ak nàngam. Xadis bii nag yenente bi salallahu alayhi wa sallam ne lii di ngam yàlla juróom-benn fukki pàcc la ak nàngam, wala juróom-ñaar fukki pàcc ak nàngam, bi maanaa juróom-ñaar fukki pàcc ak ñett jëm juróom-ñaar fukki pàcc ak juróom-ñeent. Kon loolee mooy pàcc ngam yàlla. Mu leeral ne la sa gën a kawe alaaha, li gën a kawe si al iman di ngëm yàlla mooy la ilaha illa allah, mooy baatu bu mag boobee di baatu la ilaha illa allah, ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhanahu wa taala. Loolii mooy li gën a mag si ngëm yàlla, mooy njombaxtal nga, mooy boppu al iman, te mooy ponk ba jiitu. Dinañ ko leeral insha allah si ponk yi ñëw ak seeni tegtal. Te it mooy li dugal nit ki si diine di baat bu mag boobee di la ilaha illa allah. Mu ne wa adnaaha, la gën a suufe si ngëm yàlla, ngëm yàlla ay pàcc la, daf si am ay pàcc yu kawe kawe kawe kawe, am pàcc yu nekk si digg doomu, am na pàcc yu suufe si ak ngëm yàlla. Waaye bokk na si ngëm yàlla si pàcc yi gën a suufe imaatatul ada ani tariq, nga fekk luy lore si aw yoon nga jëlee ko fa soril ko si yoon wa balaa muy lor jaami yàlla yi. Loolee si ngëm yàlla la bokk. Ki nga xam ne dafa gis luy lore si yoon ba mu jëlee ko si yoon ba ngir mu bañ a lor jaami yàlla yi, dara taxul mu def ko lu dul yàlla subhanahu wa taala. Loolee si ngëm yàlla la bokk. Donte ne maanaam comme ni nga xamee ne jël luy lore di ko def si yoon lu xaraam la, nit ki di jël ak lor di ko def si fi jaami yàlla yi di jaar, loolee dafa aram. Moo xam lu mënti doon si ak lor ndox mu salte moo jëlee sa biir kër di ko tuu si yoon, mbaa mbalit di ko def si yoon, wala lépp luy lore nga koy teg si yoonu jullit ñi, loolee dafa aram. Dindi gi ko nit ki di dind nag jëlee ko foofee, loolee moom si ngëm yàlla la bokk, si ngëm yàlla la bokk. Mu teg sa ne walxayaau chobatum min al iman, lii di ker sa pàcc la si ngëm yàlla. Kon si ngay gisee ne ndekete ngëm yàlla ay pàcc la, même di am ker sa, te ker sa buñ ko waxee si diine mooy jikko joo xam ne dafa yóbbee boroomam, muy def lépp lu rafet waaye di wattu di sori lu ñaaw. Moom bëggul def lenn lu ñaaw, maanaam am na kersa si def lu ñaaw. waaye lépp lu rafet ak lu baax loolee lay def. Jikko jooje di jikko ju baax, jikko ju rafet si ngëm yàlla la bokk. Yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne wal xayaa chobatu min al iman. Kon si ngay déggee ne kon ngëm yàlla ay pàcc la, bal yegg na si juróom-ñaar fukki pàcc wala juróom-benn fukki pàcc ak nàngam, comme ni ko xadis bi waxee. Ñu gis ne kon jëf yooyee yépp si ngëm yàlla la bokk. Loo taxoon borom xam-xam yi taalif si téere tuddee ko chobatu iman, maanaam pàcc ngëm yàlla yi di si lim ay jëf yoo xam ne si ngëm yàlla la bokk ak seeni tegtal si alquran ak sunna. Comme alxaafod albayxaqi rahimahullahu taala téeréem bu mag boobee di aljaamic li chobatu iman. Kon lii xadis bi yenente bi salallahu alayhi wa sallam wax fii dafa bokk si tegtal yi nga xam ne borom xam-xam yi definir ngëm yàlla moom la ñuy tegtaloo. Ndax boo settantalee xadis bi dafa jiital ne aalaaha la ilaha illa allah, ba mu ne ngëm yàlla ay pàcc la sa gën a kawe mooy wax ji nit ki di wax la ilaha illa allah. Kon boobaa wax si làmmiñ dugg na. Borom xam-xam ba ñuy définir ne qawlum bil lisaan loolee dugg na foofu. ñu teg sa ne adnaaha imaatatu l ada an altariq, bokk na li gën a suufe si ngëm yàlla jël lay lore si yoon soril ko yoon wa, loolee jëf la. kon amalun bil jawaarix dugg na si ngëm yàlla. waaye wax ji mu wax ne wal xayaau chobatu min al iman, lii di am kersa si ngëm yàlla la bokk, te kersa nekk jikko, jikko ji nekk si xolu boroomam, boobaa ictiqaadum bil qalb daal dina dugg. kon définir gi ñu définir ngëm yàlla ne dafay nekk loo xam ne làmmiñ da koy wax, xol di ko fas, cëri di ko jëf, ay tegtal yu bare bare bare si alquran ak sunna ñëw nañ di ko tegtale bokk na si xadis bii nii. kon nga dégg ne wax nañ si ngëm yàlla li ñu tuddee ay pàcc ak i ponk. ngëm yàlla dafa ami ponk waaye dafa ami pàcc. kon lan mooy différence diggante ponk ya ak pàcc ya, maanaam lan mooy wuutale ne ñu ne lii si ponki ngëm yàlla la bokk wala lii si pàcc ngëm yàlla, si ay xaaji ngëm yàlla la bokk. ni ko Cheikh Saleh hafidahullahu taala di waxee nee na amma chobatu fa innaha mukammilat, la jiitu mooy al arkaan la budda minha fa ida zaala waxidu minha zaala al iman. ponk ya moom mënta ñàkk, comme nañ ko waxee woon si ponk l'islam. ponk mooy li nga xam ne si la mbir mi di taxaw, bu fa jógee rek ngëm yàlla amatu fa, benn si ponki ngëm yàlla yi mënu faa jóge. benn ponk bu sa boroomam weddi kookee gëmatul yàlla, ngëm amatu fa. waaye lii di alchobatu mu ne fa innaha mukammilat, pàcc ya moom dafay ñëw di mottali ngëm yàlla googee ak di ko matal. duñ ne bu bàyyee pàcc si pàcc ngëm yàlla yi rek génn na si diine, waaye pàcc yooyee dafa ami façon. am na si pàcc yoo xam ne dañ koy tuddee waajibaat li kamaal il iman, am na si yoo xam ne mustahabaat la, maanaam ay yenn yi ay wareef la si ngëm yàlla, dafay mottal li nga xam ne mooy ngëm yàlla di ay wareef. waaye am na si yoo xam ne mustahabaat li kamaal il iman, dafay yu ñu sopp la, dafay mottali ngëm yàlla waaye lu ñu sopp la. bàyyi gi ko jullit bi du bàyyi du ko génn si diine, waaye sopp nañ si moom muy góorgóorlu si lool ndax dafay mottali ngëm yàlla am. kon bu fekkee jullit bi dafa bàyyi lenn si wareef yi nga xam ne ngëm yàlla daf koy waral si moom ngir mu def ko, wala mu def lenn si araam yi nga xam ne ngëm yàlla daf ko koy tere ngir mu def ko, duñu tëb-tëb rek génn ko si diine. déedéet loolee du ko génn si diine comme li nga xamee ne mooy pas-pasi ahli sunna wal jamaa. waaye bàyyi googu muy bàyyi wareef gi ko ngëm yàlla di warlul si kawam, wala def lu araam li ko ngëm yàlla di tere, dafay wàññi ngëmam, daf koy wàññi, daf koy def mu nekk ku gën topp li ñu tuddee faasiq. jëf ji muy jëf lu xaraam lu ko ngëm yàlla di tere, wala bàyyi gi muy bàyyi wareef woo xam ne ngëm yàlla digal na ko ko ngir mu def ko, daf koy def mu génn topp. Bu booba faasiq la, ku génn topp la. Buñ ci doon joxe misaal, jullit bi bu naanee sàngara mbaamu njaaloo yooye si bakkar yu mag yi la bokk, bakkar bu mag la def, kenn du ko kéeferloo, kenn du ne kii yéefar la. Maanaam def na bakkar bu mag yéefar la, déedéet kenn du ko génne si ak ngëm yàlla, waaye faasiq la, ku génn topp la. Bu fekkee bakkar boobee dafay waral si moom li ñuy tuddee xadd, loo xam ne mooy bakkar yi yàlla subhanahu wa taala àtte ne ku def nàngam nañ ko def nàngam, wareef la si imaamu jullit ñi mu taxawal li nga xam ne mooy xadd si kawam, waaye loolee du ko génne si diine. Dafay wàññi ngëmam nag, maanaam def bakkaar yooyee dafay wàññi li nga xam ne moom mooy ngëmam. Kadaalika bàyyi mi bàyyi wareef yi nga xam ne ngëm yàlla daf koy warlul si moom dafay wàññi ak ngëmam. Loolee mooy demini ahlu sunna wal jamaa wuute seeg nag ñi nga xam ne ñooy xawaarij yi ak mu'tazila yi. Al xawaarij kurel la ak kurel la, kadaalika al mu'tazila ñaari kurel lañ yoo xam ne dañuy weddiloo jaam bi, maanaam jullit bi bu defee bakkaar bu mag dañ koy génne si diine, weddiloo ko yàlla, kéefarloo ko waliyaadu billah. Ñoo ñii ñoo di xawaarij yi ak al mu'tazila, loolu dafa bokk si seen pas-pas. Xawaarij yi dañ koy génne si diine ba pare saxloo ko si sawara dàkk. Al xawaarij dañ koy génne si diine saxloo ko si sawara, ne kooku it dootul génn sawara waliyaadu billah. Am al mu'tazila dañ koy génne si diine waaye dañuy wax ne duggul si ak kéefar fii si àdduna, maanaam génn na si diine waaye duggul si ak kéefar. Loolee ñuy tuddee manzila bayn al manzila tayni, dafay nekk si wàccuwaay woo xam ne diggante ngëm yàlla ak kéefar la. Ñoom nag ñoom ñoo xam wàccuwaay woo mooy ban. Foofee la ñu wuteeg si xawaarij yi, waaye ñoom ak xawaarij yi ñëpp dëppoo nañ ne ëllëg yowmal xiyaama day sax sawara dàkk waliyaadu billah. Maanaam ki def bakkaar bu mag si ñoom, ki naan sàngara mbaa nga njaaloo waliyaadu billah, dañ lay saxloo sawara dàkk, te loolee wuuteeg li nga xam ne moom mooy dëgg. Di ay madhab, di ay ngir yoo xam ne ak i kuréel yu réer yoo xam ne si kuréelu bidaakat yi lañu bokk, si ay bidaa la si diine. Wuuteeg li nga xam ne mooy tegtal yi ñëw si alquran ak sunna, wuuteeg li nga xam ne mooy demini ahlu sunna wal jamaa ñi nga xam ne ñoo ngi tënku si tegtali alquran yi, tënku si li nga xam ne mooy tegtali as sunna. Ndax ñoom ñii moo xam xawaarij yi la wala mu'tazila yi, fa ñu juumee mooy dañuy jël yenn tegtal ya bàyyi yeneen yi, jël tegtal yi nga xam ne moom la ñuy tuddee annusus alwaidiya, di tëkku yi yàlla subhanahu wa taala di tëkku. Ñu jël tegtal yooyee di ko jëfandikoo waaye bàyyi yeneen yi. Lu si mel ni yàlla subhanahu wa taala ba mu waxee si alquran inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, aaya boobee ñoom jëluñu ko. Yàlla ba mu ne du jéggal ki koy bokkaale, waaye dina jéggal lu weesu bokkaale, maanaam walis bokkaale, yàlla dina jéggal boroomam, maanaam mboolem bakkaar yi yu dul bokkaale. Kon bakkaar yu mag yi dina si dugg naan sàngara njaaloo, yàlla subhanahu wa taala dina ko jéggal borom, aaya boobee lan moo tax jëluñu ko. Waaye ñu dem tënku si aaya bu mel ni wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama xaalidan fiiha xaalidina fiiha abada wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama xaalidina fiiha abada. Yàlla subhanahu wa taala wax ne képp ku may yàlla akub yenenteem sallallahu alayhi wa sallam na yëg ne sawaras jahannama ñeel na ko, sawara soo xam ne daf fay sax dàkk. Ñu jël aaya boobee ne képp ku may yàlla rek sawara ñeel na la, te da nga fay sax dàkk. Te loolee di njuumte lu rëy mooy jël li feeñ li ñu tuddee zahiral kitaab, wala zahir dalil demé mom bayyi yenen tektal ya bayyi yenen tektal ci alquran ak sunna ñi wéddi lo nit ñi yalla subhanahu wa ta'ala am yenen aya ak yenen hadith yu leer nañ yo xamne da fay yu yok lolé ñu waxul ya billah lolé di ak ñoomte kon dal ci gattal lolé modi ngiru di yonu ahlus sunna wal jamaa ne al iman dafa ami ponk ami patch ponk yi di nañ ci ñew ben bu nek ak ay tektalam ñu xamne dal ponk moy li nga xamne mën ta ñak nit ki taxaw wedd ben ponk ci ponk ngeum yalla ko kay mo do fay genn ci diine ki wedd ben ponk mo xam ponku ngeum gi mi ngeum yalla subhanahu wa ta'ala wala ngeum gi mi ngeum mbolam yi téré yi wacce yalla wacce ci ko suuf wala yenente yi yalla yonni mbolam yenente yi ngeum gi mleni ngeum gi mi ngeum dekki ni yalla dina dekkil jami ngeum gi mi ngeum li nga xamne moy malaakai ngeum gi mi ngeum li nga xamne mom moy dogal mbolam ponki ngeum yalla yi ben bo ci weddi wal yaz billah da ngay genn ci diine mam yenente yalla yoni ya bo ci wad weddi wan kenn wedd nga mbolam yenente yi comme niko yalla subhanahu wa ta'ala waxe ba taxna lolé modi ponki amma patchi nak mom patchi comme niñ len ko waxe yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxne dem na fa ci juroom ben fukki patchi ak nangam juroom ñaar fukki patchi ak nangam li di ngam yalla patchi yoyé da fay seddeliko amna ci patchi yo xamne kamal al wajib la manam ay waref la ci ngam yalla da fay motali ngam yalla ay waref la faw nit ki indiko ngir ngam yalla mat waye ci amna ci kamal al mustahab ci jefi yo xamne lañu sopp la jox nañ ci niral sang ki nga xamne dafa gis luy lore ci kaw yoon jëf joju mu koy jëf wax nañ la ci ngam yalla la bok dindi luy lore ci kaw yoon ci ngam yalla la bok waye est ce dañ nan nit ki deful lolu genn na ci dina wal yaad billah dedet ha bok ci kamal al mustahab mbir yi nga xamne dañu so dañ ko sop te mi matal li nga xamne ngam yalla lolé ci la bok kon tekkale bobé faw nit ki ragne ko ci li nga xamne moy ngam yalla kadhalika si definition bi wax nañ ci ne ngam yalla nek na lo xamne da fay yok di wagneko da fay yok di wagneko te lolé ay tektal yu bare ñoo ci alquran ak sunna di ko tektale bok na ci tektal yoyé yalla subhanahu wa ta'ala waxon na ne innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا نيغم يالا س دغ دغ موي نيغا خامني فونو تودي يالا سبحانه وتعالى سين خول يا داني تيت بوني جانغ آيي سي نيوم آي يالا يي آي يالا يوي داني لي دي دولي غم يالا زادتهم إيمانا آي يوي داني لي ني دولي غم يالا كون القران دا فاي dolli ngëm yalla ay bobu lañ ci tektale ne kon ngëm yalla nek na luy dolleku da fay yokku kadhalika la yalla subhanahu wa ta'ala wax wa idha ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun kitaba yalla subhanahu wa ta'ala ne bu aw sar wacce ci ñoom amna si ñom ñi wax ñeneen ñi waaw sar wi kan si yeen la dolli ak ngam yalla waye ñi nga xamne ñu gëm yalla lañ sar wowe daleni dolli ak ngam sar wowe daleni dol lolé kon di lu leer ne ngam yalla da fay yokku di dolleku wacce gi yalla subhanahu wa ta'ala di wacce alquran ak deglu giñ koy deglu diko sertantal lolé da fay yokku li nga xamne mom moy ak ngam yalla amma tektal yi wone ne ngam yalla da fay wagne ko kadhalika niko borom xam xam yi waxe al imam ahmad ak ñeneen lepp luy dolle ko rek da fay wagne ko lepp luy yok ko rek da fay wagne ko tanze amna ay tektal yi wone kadhalika ne da fay wagne ko bokku na ci tektal yoyé hadith bu wer ne yalla subhanahu wa ta'ala yawm al qiyamah da fay wax ni akhrijoo minan nari من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فمن الإمام البخاري الإمام البخاري صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد يلا سبحانه وتعالى دفع يخلق يوم القيامة جن لنسي سوارا كيف كو خمنا خلم بأمنا لطلني أتم بيب معنام بغنا توتي سنغم يلا الشيخ صالح دفع وحني فدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون على وزن حبة من خردل في القلب. لو لا دفع تكتل لنا كون نغم يلا ديسنا وانيكو دي وانيكو فدر دور فدس لدل لطلني بيب أتم سيخولي جامبا. كذلك يا الله سبحانه وتعالى وخنني هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الشيخ صالح ندل على أن الإيمان ينقص حتى يكون أقرب إلى الكفر. آية ببدا في تكتلني نغم يا الله دينا وانيك ببراما مجو قنا جيغي أكيفر ك نغم يا الله سبحانه وتعالى. كذلك حديث بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخنني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حديث بوحان الإمام مسلم رحمه الله تعالى صلونك وسيس حديث أبي سعيد يعني تبي صلى الله عليه وسلم نكب كجسيين نكسر النونة ويمنكر سجيني نكو دندي سي dolem bu fekke amna kattan nga ci dindu ko bu fekke munul lola nako wax ci lamiñam tere ko ci lamiñam bu fekke munul lola nako bañ ci xolam te lolé néna moy li gëna faible ci ngam yalla ad'aful iman te lolé moy li gëna faible li gëna neew ci ngam yalla lolé kon da fay tektale né ngam yalla dina faible ci xolu jambi di faible ba yegg ci martaba yoy nga xamne da fay gis naka sudun nona muy munkar te xolam du ko bañ wal yaa billah. Kon mbokk juliti lolé yeb ay tektal la ci définition bi nga xamne borom xam xam yi définir nañ ko li di ngam yalla te moy définition ahlus sunna wal jamaa na al iman mir la mo xamne xol ba koy fas lamign bi diko wax cieur yi diko jëf muy lo xamne da fay yokku di wañeku lolé moy définition bi wër ci ngam yalla waye ñu xamne dafa ami ponk ami patch ci bind yi di ñew insha Allah taala dinañ taxaw ci ay ponk di ponk ngam yalla comme nañ ko taxawé won ci ponk l'islam yi ak ay tektalam ci alquran ak sunna. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.